13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel elektronik kayıtlar seçkimize Baltimore menşeli prodüktör Dan Deacon ile başladık. Bu sene Mystic Familiar isimli bir stüdyo albümü yayınlayan Deacon'ın envai çeşit elektronik alet ve oyuncakla inşa ettiği müziği eskiden beri dünyayı ilk defa görüyor hissi veren çocuksu bir müzikti. Deacon'ın bu rengarenk tanısı Rebecca Stern'in köpek kuaförlerinin rekabetçi dünyasına odaklanan Well Groomed belgeseline cuk oturmuş. Az önce de bu filmin soundtrackindeki Super Zoo'ya kulak verdik. Şimdi Londra menşeli prodüktör Dark Zero'nun Trap, Grime ve Trance gibi türler arasında zahmetsizce seken Zero 2 isimli mixtape'inden Hardwire'a kulak veriyoruz. Ardından Danimarkalı işitsel sanatçı Sos Gunvar Reberg'in yaratım ve yıkım arasındaki ikilikten ilham aldığı son avant techno kısaçaları YT-30'in kapanışındaki Doing Our Best Is No Longer Good Enough ile devam edeceğiz. Bristol sakini prodüktör Lee Templeman, 90'ların ikinci yarısını anımsatan ritim cambazlıkları, asit ve drum and bass esintileri ve down tempo hissiyatı içeren Alkyonian isimli aşina ancak yine de taze bir solo albüm yayınladı. Bu kayıttan seçtiğimiz Traveling'in sonrasında ise Alman Deep House ve Techno prodüktörü Christopher Rau'yu misafir edeceğiz. Müzisyenin melodik ve keskin kısaçaları The Keys'in açılışındaki Who Am I birazdan seçkimizde yer alacak. Thank you. Sıradaki konuğumuz Kanadalı müzisyen William Jourdain'in Automatism projesi. Prodüktörün son kısaçaları Terrain Reduction, sanat üretimine alter modernist pencereden bakan ve işitsel ilham kaynağı olarak Alman etiket Mil Platon'un glitch temelli Clicks and Cuts serisine atıfta bulunan bir iş. Metalik perküsyonlar ve periyodik bas dalgalarına dayanan bu kayıtta yer alan Grid'in akabinde Tokyo menşeli DJ Tohru Iyoko'nun Sofeza projesi konuğumuz olacak. Coşkulu vokal sample'ları ve makineli tüfek kıvamındaki davul ritimlerini akan brutalist parçalardan müteşekkil A Record'dan gün yüzü gören ilk tekli ONJJ az sonra Açık Radyo'da olacak. Sahne ismi olarak ön adını kullanan Hollandalı DJ Steffy Doms, güncel elektronik müzik sahnesinde çoktan rüştünü ispatlamış bir isim. Amansız elektro ve tekno setleriyle tanınan, aynı zamanda etiket yöneticiliği yapan müzisyen, Crushed Soul mahlasını ise sadece Osgood Ton etiketinin eski bir toplamasında kullanmıştı. Bu mahlasla yayınlanan Family of Waves EP, New Wave ve endüstriyel etkileri taşıyan daha karanlık ve marazlı bir iş. Bu kaydın açılışındaki Gravitational Field sonrasında Japonya menşeli bir maske arkasında gizlenen anonim proje Sphere Squared seçkimizde yer alacak. Klasik breakbeat ve IDM formüllerinin manik bir yaklaşımla limitine götüren Dimension Beast albümünden seçtiğimiz parça Skit Number 1. Stijn Hosman ve Hessel Stoot'tan müteşekkil ambient ve house soslu Hollandalı ikili Pollination ile bu geceki seçkimize son veriyoruz. İkili ismini memleketlerinin prestijli elektronik müzik festivali Wildeburg'den alan teklilerinde koronavirüs salgını öncesinde özgürce bir araya geldiğimiz zamanları, fosforlu çubukları gecenin sabaha dönmesini yad etmek istemiş. Biz de seçkimizi bu parçayla son vereceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.